estremorecero, chapuza dura sin dado seu sangre, bello no no voceio. Aquel recuerdo que o corazón se me enroscaba vivo, na noite horrible tiven que afogalo en vaguas, en vaguas. Seus berros chegaron de co mesmo mencé, chapuzaduras dos seus. Bueno, pues vamos. Hoxe xa ca última comunicación. Sí, eu creo que sí. E vámonos ir á provincia da Coruña. Vamos ir ali. E vamos a falar con Xoán Eiriz, que nos conte algo deses últimos traballos que está a facer. Boas tardes, Xoán. Hola, boa tarde. Que tal? Encantado de falar contigo. Gracias, Xulián. Presento che que unha compañeira que se chama Laura. Moi boas tardes. Laura, encantado. Igualmente. Boa tarde de Coruña. Que tal tedes la tarde hoxe aí? Pois, que te vou contar? A tarde está... Daquel xeito, non? Daquel xeito. Sí, sí. Pero bueno. Sí. Pero frío non fai, pero chove. Chove a esgallo, pero... Bueno. Que levamos todos este mes, todos los días, parece mentira. Si Galicia es tan fermosa, porque chove. Evidentemente. Sí. Bueno, cuéntanos algo deste último CD. En fin, temos pouquinho tempo, pero algo podes contarnos. Bueno, pues como ti ben sabes, o meu traballo número 14, xa, da sí. Traitor musical, o título Verbas 90, está dedicado a, digamos, non sei se as cancións máis fermosas da música galega, que é riquísima, pero sí, das máis fermosas, porque quise facer este traballo dedicado a estas cancións. Entón, pois, o traballo que conste que aínda non saiu, sai a próxima semana, que está se fabricando precisamente en Barcelona, Barcelona, pero o sea, estou colgando as cancións nas redes sociais, e por sorte pois pues, está gustando máis do que pensaba, ¿no? Porque un disco que se fixeron moitos comentarios, pero o que me gustou precisamente foi o do amigo Jordi, en catalán, onde está fabricando. E xo, pessoal, coincido contigo que o disco é moi variado. É como si son 11 cancións, pero é como si escoiteras 11 discos diferentes. Eso para mí foi un orgullo, non? Porque apostamos moi forte, porque claro, non son temas tan coñecidos dentro da música galega, sí. Que claro, que intentamos que naceran outra vez, que andaban polo vento, non? Que naceran outra vez, non? Hai catro temas do inolvidable Pucho Boedo, está Andresino Barro, está Fuxo Os Ventos, son temas que estaban aí voando. Bebimos moito no mundo da música do jazz, parece maravillosa, pero claro, pero tamén hai, por exemplo, teño saudade a de Andresino Barro convertirse nunha bossa nova. Por exemplo, hai niños en os aires, sí. De dos tamar competidos en un tango. Me dice que inclusive hai reminiscencias de patróns rítmicos árabes. Non sei, é un disco, estou moi orgulloso de facelo, moi contento porque penso que está gustando moito, e bueno, a ver qué pasa, claro está. Claro, lógico. Además, vindo aí do Atlántico, máis ainda. Claro. Bueno, eu vexe máis que a voz, como decía a Jordi, a Jordi, porque eu caí moi ben, dicía, Jordi, déxame a voz que teño desde aí, que Deus me deu, pero eu penso que tens que valorar moito máis os músicos, porque en Galicia tem os músicos maravillosos. Sente son que tocan. Non sei se escoitas algún tema, pero é que son magníficos, entendes? É que son que é increíble a cultura que temos en Galicia, sí. que posiblemente non saibamos recoñecer, é inmensa. Sente son que tocas de maravilla. Soares, un humilde cantante que leva cantando xa tantos e tantos anos, sí. Verdade, sempre na fala de Cunqueiro, como te sabes, sí. De decir. E bueno, eso é un feliz. Sí, sí. Fixemos un disco, penso que fermosísimo. Pois eso é importante. Bueno, como o tempo nos apremia, eu probablemente te chame para outro programa que temos tamén, outra emisora, que se chama Galegos Novais. E falaremos largo e tendido un ratiño máis. O que se pido, por favor, que me hagan eso que non teño, sí. Porque encantado mandarei vos o disco que me chegará seguramente, según me dixo Jordi, chegará a próxima semana o mércoles ou xoves. E volo enviarei Para que teñamos un disco físicamente. Pois sí, señor. Evidentemente, embargantes, como teño colgado nas redes sociais, algúns temas, pois aí tamén podes escoitar temas, e se me permites, mando unha aperta moi forte, pues, sobre todo, bueno, por suposto, para os cataláns que vos escoitan, pero máis principalmente, obviamente, para os milleiros e milleiros, verdade, de galegos que vivides en ese país tan fermoso como é Cataluña, ¿no? Sí. Cantei varias veces, espero volver pronto. Nosotros, eu digo que este é a Galicia do Mediterráneo. Sí, é certo, sí. É certo. Son moitos os que vivides aí. Eu, as poucas veces que fun a cantar a Cataluña, pois sempre, non sei, se recibiron, pero curiosamente non só os galegos, sí. Bueno, cantei galegos, obviamente, pero sí, máis inclusive a xente catalana valora moitísimo a cultura doutros sí, países, sí, sí, sí. Como neste caso, verdade, tamén Galicia, sí. Entón eu encantado de volver por aí, espero volver. Jordi me decía que prácticamente xa tía un par de concertos por aí, pois pues, encantado. Pois pues nada, cando ti eso, xa no lo comunicas, pues nosotros estaremos. Pois nada, Armando, mándame o enderezo. O meu correo, non te xotes. Bueno, sí, se non aparece aí. Sí, aparece na miña página. Se non a mando xo polo Facebook en privado, ya está. Evidentemente, mando xo sin falta a próxima semana, se Deus quede, o novo disco, para que teñades aí, espero que disfrutes desde él. Hombre, non faltaría máis. Okay. Pois moi ben, Xoán, que tiñas moitísimos éxitos, e, como se suele dicir, parabéns. Evidentemente, eu sigo dicindo de que son feliz cantando humildemente na miña fala. E a claro miña fala, sí. e a miña fala é o galego. Son consciente de que posiblemente se cantara en castelán, posiblemente pois tería máis concertos, gañaría máis cartos, pero que importa eso? A vida é ser feliz. Este disco, de verdade, que o fixe con moito corazón, penso que quedou un traballo, de verdade, moi bonito, e non sei, seguimos. A xente me quere, a xente me aprecia, que máis podes pedir na vida? Hombre. Entende? Ser feliz. Pois... Son feliz cantando na fala de Rosalía, na fala de Cunqueiro, na fala de Curros. De Curros, de Pondal, de tantos e tantos e tantos e tantos. O que pasa é que, magomente, posiblemente, me dicía outro día este inmenso Saquín Marín, sí. Que un humorista me decía, coño, Xoán, joder, es que parece que los galegos somos un poco suicidas. No, no sé si sabes por dónde voy. Sí, sí. Posiblemente valoramos vagamente poco a inmensa riqueza cultural, en este caso musical, que tenemos en Galicia. Pero sí, a veces cuando hablaba yo decía... me ponía como siempre Cataluña, y dice, bueno, Cataluña es normal, porque Cataluña falan o galego con naturalidad, con espontaneidad. Claro. Y aquí parece que carajo, para rematar, ya no me meto en problemas, digamos, de ideologías políticas de Europa. Ah, no, eso ya no paso, pero vamos, pienso que con partido que no gobierne Galicia tenga animadversión por el idioma galego. Eso está clarísimo. Eso está claro. Eso é o triste, non? Pero bueno, seguimos loitando. Bueno, tamo comunicando que temos que cortar. Ahora, unha aperta moi forte, mándame logo o correo. Sí, xa te enviaré por privado. O correo e o enderezo, obviamente. Vale. Envíoche as dúas cousas. Armando o disco, de acordo? De acordo. Moitas grazas, unha aperta fortísima a ti, a túa compañera e a toda a maravillosa audiencia. Gracias. Unha aperta. Unha aperta moi forte. Grazas. Chao. Pois, nada, vamos a, como que en di, Laura, a despedir o programa. Non sei se ti tiñas algo... Sí, bueno, quería falar dunha representación musical sí. que terá lugar... en Santa Coloma de Gramanet, no Teatro Segarra, o vindeiro domingo, día 24. Quero chamar a todos os ointes, se poden pasar sí. por o Teatro Segarra, porque é unha representación solidaria. Sí. É decir, os actores e actrices do grupo de teatro Ramboya, que é do sí. Centro Galego Airiños da Nosa Galicia, de Santa Coloma de Gramanet, fan unha representación como a cada ano pola cidade os asistentes terán que levar 3 alimentos sí. para poder colaborar e axudar a cidade e as familias necesitadas de Santa Coloma de Gramanet. E creo que é un acto que eleva 5 anos. O ano pasado recollemos 3.500 alimentos, toneladas de alimentos, Jolín. Que moita comida están traballando a directiva nos supermercados da cidade, traballando cos socios, xente que poida colaborar e axudar. E creo que é un momento, co momento que estamos vivindo ahora mismo sí. no noso país, que, bueno, que a axuda da xente sempre fai falta. Animo a todos os ointes que poidan pasarse pola entidade ou que poidan vir a representación do musical Todo por un sueño que fan os alumnos do grupo de teatro Ramboya de Santa Coloma de Gramanet, como xa dixen, o vindeiro domingo día 24 de abril ás 6 da tarde no Teatro Segarra de Santa Coloma. Estades todos convidados, xa digo que non é un musical, non é unha representación que teramos que por algo económico, claro. senón que teremos que colaborar con 3 alimentos para axudar a que la xente necesitada de Santa Coloma. Pois moi ben, Laura. Esperemos que os ointes, pois, se o fagan deste xeito e colaboren pois con estas necesidades. Como ti ben sabes, o mesmo ti que eu, pois, andamos presentando sí. a veces en actos solidarios que son moi importantes e é onde veis a verdadeira colaboración. E o que está pasando tamén, porque claro, non te das conta ata que non estás aí vendo a xente como disfruta coa colaboración e ca axuda dos demais, sí. porque hai xente que de verdade o necesita e o está pasando mal, e o mellor un kilo de arroz sí. pasan a semana e poden comer. Entón eu pediría a esta xente que poida colaborar, pois que axude xa non en Santa Coloma, en sí. Cornellá, en Barcelona, donde sexa. Bueno. Eso. Bueno, pois pues vamos a despedir o programa así con esta boa nova. Eso, o luns estaremos aquí, como xa dixemos. Sí. Supoño que a semana que ven xa podemos dar a noticia real de cando xa irá en emisión o programa. Exactamente, eso é. Bueno, señoras e señores, gracias, Laura. A ti, gracias a todos. Como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e que a rúa sexa a vosa liberdade. Así que, señoras e señores, deico sábado que ven.